سوک باغ زاوی کرو سنگر بساتو سوک باغ زاوی کرو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک باغ زاوی کرو سنگر بساتو سوک باغ زاوی کرو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با دزوان نسل روز نکو سوک با دزوان نسل روز نکو سوک مدرسه سوک معسكر بساتو سوک مدرسه سوک معسكر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو واخ با بس نتیرا و ملگارو واخ با بس نتیرا و ملگارو مورال بلور پیکر جاور بساتو مورال بلور پیکر جاور بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو دیدی نظام دا پر مختگ لپارا دیدی نظام دا پر مختگ لپارا سختی با گالو خپل هنر بساتو سختی با گالو خپل هنر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو د ټول ملت د نجات فکر بکړو د ټول ملت د نجات فکر بکړو دانا چې خپل سر بساتو یوازې دانا چې خپل سر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با غزا وکړو سنگر بساتو سوک با غزا وکړو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو احرار خدای ته به منقاد اوسیږو احرار خدای ته به منقاد اوسیږو د شیطان مکر ته نظر بساتو د شیطان مکر ته نظر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با غزا وکلو سنگر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر بساتو سوک با محراب ساتو منبر منبر بساتو.